문제 드립니다. 사실상 cele două ore despre o tematică care se pretează foarte bine pentru un curs de un semestru. Deci, vă imaginați că să fiu foarte succint. Adică o să vă dau doar niște idei așa generale, dar etica cercetării științifice. Este o chestiune pe care m-am confruntat de 10-15 ani, atât în domeniul predării academice, universitare, cât și al cercetării inter- și transdisciplinare, adică în domenii de frontieră, care vin din, o să vedeți mai bine, din domenii atât de diferite că atunci când luăm, cum să spun eu, contact cu ele, chiar suntem foarte mirați cum așa, cum este posibil să existe relații rapoarte, de exemplu, între informatică și științele creierului sau neuroștiințele. Sau între etică, filozofia, care este filozofia morală. Asta este cel mai bun sinonim, nu știți ce este etica, așa, este filozofia morală. Și știu eu, cercetarea nucleară sau nanotehnologie sau nanoștiință, așa mai departe. Deci voi încerca, în această perspectivă, este deci inter- și transdisciplinar. Am remarcat că sunt câțiva studenți, chiar fost studenți de mei, doctoranți sau masteranți, care au frecventat cursurile mele sau pe care îi cunosc de câțiva ani, de la filozofie. Dar bănuiesc că majoritatea dintre dumneavoastră nu sunteți filozofi. Bănuiesc că veniți din alte domenii. Și poate unii nu sunt nici studenți, sunt elevi. Dacă vreți să vreau să facem cunoștință rapid, să știu cine, deci cei care sunt elevi. Da. Deci, așa, studenți la alte facultăți decât filozofia. Doctoranți de orice fel sunt câțiva. Da? Cadre didactice le cunosc. Aha. Deci, de ce pun aceste întrebări? Pentru că suntem la nivelul cunoașterii, m-am prezentat, vreau să știu și ce vindicam. Trebuie să adaptez discursul. De discursul, fac un efort ca să transpun astfel încât să vorbesc singur despre lucruri foarte complicate. Deci, fac un efort. Va fi mult mai dificil pentru mine astăzi. Pentru că cel mai ușor este să vorbești în fața unui specialiști. Atunci nu mai faci atenție. Deci faci atent la un registru, la un fel de jargon care este cel tehnic, așa cel filozofic, și atunci nu mai este nevoie să faci aceste părți. Spune pe care voi face astăzi. De aceea nu ezitați atunci când nu înțelegeți un termen care vie mi se pare banal sau celor care sunt filozofi aici li se poate părea de la sine înțeles, nu ezitați să ridicați mâna, vă dau cuvântul și să întrebați, chiar, cum să spuneți, întrebați de state din ignoranță, nu e nici o cunoștință, să fim ignoranți, nu învățăm de timpul. De așa eu am să vă răspund fără probleme. Pentru a preciza termeni, pentru a da anumite definiții și așa mai departe. De asemenea, puteți să puneți întrebări în timpul cursului legate de chestiuni ideologice, de doctrină și așa mai departe. Sau chiar remarci critice. Nu e absolut nicio problemă ceea ce mă privește. Întotdeauna accept dialogul cu persoana de orice ce va fi, dacă el se păstrează în limitele respective. Deci, bine. Iată câteva elemente de argument și planul acestui curs de astăzi. Legat de ceea ce trebuie și de câteva poziții. Întotdeauna când prezentăm o temă în domeniul de cercetare, încercăm să vedem ce se află în spate. Adică ce a fost, care sunt originile acelei chestii, acelei problematici. Ce a generat. Nu ne mulțumim doar cu să fim puși fața faptului împlinit. Nu s-a fost de spate. Ce este spatele acestei etici, a cercetării științifice? Care, de fapt, vă avem și ceva care în domeniile de vârf ale cercetării, specialiștii practic fac ce vor. Există niște reglementări legislative de aici pe acolo, în vestul sau în estul de Europa, sau dacă căutăm un loc, poate state unite sau în țările anglosaxone. Dar legislația este una, etica este altceva. Etica este un domeniu fundamental al filozofiei, ca logica, ca metafizica, e așa, ca filozofia știință, deci este un domeniu în care există încă din începuturile filozofiei, care se ocupă de moralurile oamenilor, de comportamentele lor, de modurile, de stilul de a trăi, de a fi, de a ne comporta în relație cu ceilalți. De ce? Păi pentru că se pune problema binelui și a răului. Deci, în domeniul etic, deci sunt niște termeni aceștia foarte importanți, care se presupune că dacă respectăm anumite reguli, anumite norme care sunt specifice acestui domeniu al eticii, vom reuși să ameliorăm relațiile între noi și ceilalți și set. Așa, să încercăm să facem mai bine ca să evităm conflictele. Sunt niște lucruri elementare care fac parte așa, din domeniul acesta al eticii. Obiectul eticii este moral. De aceea am spus mai devreme că etică sau filozofie morală este tot una. Deci când spun filozofie morală, este mai clar, pentru că se vede că este obiectul acestui domeniu este chiar moral. Dacă vreți, la origine, din punct de vedere etimologic, deci, termenul de etică și de moral nu erau, nu sunt diferiți. Înseamnă una și același lucru, deci ceva care privește comportamentul sau moralurile persoanelor într-o societate, într-o comunitate. Dar etica este, a venit de filieră greacă, deci este un termen cu origine lingvistică greacă, pe când morala apare din la noi pe filieră latină. Dar la origine însemna cam același lucru. Acum, când noi facem distinția între cele două, deci morala va fi, este considerată totdeauna ca obiectul de studiu al eticii. Și ca să vă dau un exemplu, nu să nu faceți confuzii, pentru că și specialiștii fac confuzii, nu vă neliniștiți. Am avut de-a face cu cercetători în fizică, în tehnologii de vârf, care nu au o conferință. Unul dintre ei le spune, dar să știi, m-a și intuit așa, mi-a spus Ion, să știi că morala și etică este tot una, am uitat un dicționar, un abus, și am văzut că este tot una, dar că etica nu are adjectiv, adică nu poți să spui cumva că are comportament etic. Dar vrei să descendezi cum se poate cumva, spui că este moral sau imoral. Sau la limite spui că e amoral. Amoral, adică în afara binelui și răului. În afara moralului. În fine. Deci, dacă vreți, un criteriu acesta este totuși un criteriu bun de distingere între etică și morală. Într-adevăr, când desemnăm cum se comportă cineva, bine sau rău, spune, nimic de vedere moral, nu e acceptabil, nu este cum se face, și așa mai departe, dar este un abuz de limbaj să spui că are un comportament din punct de vedere care etic nu este acceptat. Nu? Deci, în fine, am să zic. De ce? O problemă foarte importantă. De ce să asociem etică și știință, etică și cercetare? E normal să ne asociem? Dacă ne uităm în istoria filozofiei, nu este normal să ne asociem. De exemplu, până în secolul XIX, cine, savantul, cine făcea o cercetare științifică, în orice domeniu, poate că era astronomie, mișcarea astră, poate că era electricitate sau termodinamică, în domeniul din fizică. Nu se punea problema binelui și răului, nici a distingerii între bine și rău. Cunoașterea era cunoaștere și dacă era cunoaștere științifică, deci dacă ea nu este nici morală, nu este nici imorală, atunci cum ar fi? Ar fi amoral, dincolo de bine și de rău. Și atunci ce ar fi bine sau rău? Ce ar fi moral sau imoral? Păi ar fi utilizarea ei a unei descoperiri științifice în scopuri bune sau rele. Așa dacă, să dau un exemplu, pentru că ele a devenit emblematic pentru cercetarea științifică contemporană. Cum se cheamă premiul cel mai prestigios care se dă unor savanți care au făcut niște descoperiri extraordinare și care premiul înseamnă și o sumă fabuloasă în dolari, ceva, un milion de dolari. Este premiul? Nobel, așa? Premiul Nobel. Nobel este numele unui savant, Alfred Nobel, care în secolul XIX a descoperit dinamită. Așa? Explozibile existau, dar nu existau niște proceduri chimice astfel încât ei să fie transportați fără să explodeze. și pudra aceea solidă, materia aceea care dă dinamită, astfel că se poate transporta fără incidente, a fost inventată de Alfred Nobel, care a făcut foarte și foarte mulți bani. Foarte bine. Deci, iată aici aveți o cercetare științifică care este orientată mult explicit în sens războiului, în sens agresiv. Pentru că dacă fabric o armă, o fac ca să omor oamenii. Oricare și pretextul, mă apără, atac și așa mai departe. Dar sunt cercetări, de exemplu, dacă în loc de Galileo Galilei sau pe Newton, așa, care se uită pe cer și privesc astrele, fac măsurători și calcule astronomice, descoperă legea gravitației universale, mersul stelelor, eclipsele, așa mai departe, unde ar fi problema răului și al binelui. Așa, asta pare un fel de cercetare științifică care este amorală, dincolo de bine și de rău. Nici rău, nici bine. Deci, v-am dat acum două exemple care par, le-am ales extrem foarte îndepărtate, ca să vă arăt că există o problemă, deci că chestiunea începe să se pună, chestiunea sau problema raportului dintre cunoaștere, neașa, și morală. Începem să discutăm de foarte puțin timp. Expresia asta, etica cercetării științifice, a intrat în lumea academică universitară de câțiva ani. Este ceva foarte recent. Problema răului și binelui s-a pus tot așa foarte târziu în cercetare științifică și nu s-a pus în filozofie de altfel la început. A apărut în literatură. A apărut un roman care nu e de foarte bună calitate, de bună calitate, dar e interesant așa, pentru că problematizează ceva filozofic. A unei scriitoare, un romancere britanice, care personajul principal este Frankenstein. Deci, tot așa, sfârșitul secolului XIX. Deci, chestiunea apare foarte târziu. Deci, înainte nu exista, nu se pune problema, dacă se cercetă tot, dacă fac cunoaștere, dacă sunt, cum să spun eu, pe această perspectivă a cunoașterii științifice, nu se pune problema bine a mișa lui. Deci, nu putem discuta de de morală și mai departe, în această cunoaștere. Lucrurile s-au schimbat în secolul XX. Și, practic, nu există cercetare științifică care să nu ridice o problemă gravă din punct de vedere moral. Bun. O întrebare, înainte să încep să vă explicitez fiecare din această expresie anunțată la ecran. Încă o întrebare importantă. Deci, în fond, de ce apar scandaluri mediatice, presa abundă, mass media abundă, legate de acest raport problematic între cunoaștere și știință și o să vedeți că apare și termenul religie. Domnul decan ei, în prelegerea de deschidere, mi-a atras atenția indirect. A insistat pe raportul dintre religie, filozofie, știință, așa. Dânsul s-a situat într-o perspectivă clasică care este aceea, pe de-o parte avem raționalismul de tip științific, așa, care îl pare cumva în raport de dicotomie, așa, de exclusiune, sau cel puțin de deosebire, cu credințe religioase, oricare ar fi aceste religii. Poziția pe care vă situez astăzi o să fie un pic diferit. O să încerc să vă arăt că credințele religioase pot deveni un fundament pentru cunoașterea științifică. Ceea ce pare foarte ciudat, foarte bizar. Deci, dar mie îmi place vreau să musculez oamenii și să-i trezesc un pic cu idei care nu sunt atât de obișnuite, atât de cunoscute. Deci, întrebarea care se mai poate formula aici, este următoare. Deci, cum se face? De fiecare dată când sunt acum descoperiri științifice, fie în domeniul farmaceutic și medical, fie în domeniul nuclear, fizicii nucleare, fie în domeniul electronic, a comunicației banale cu care sunteți deja toți obișnuiți și la telefonii mobile, de exemplu, internet și mai departe, apar probleme foarte grave legate de etică. Și mi se pare că o tentativă de răspuns ar fi următoarea, și am să încerc să o dovedesc în acest curs, este că de fiecare dată, în centru acestor cercetări științifice, se află omul. Deci, către om convert toate. De unde și ideea că, da, asta ar fi o idee de decurvare de la secole a umanismului. Știți foarte bine dumneavoastră că, dacă ați auzit de un Pico de la Mirandola sau Marsilio Ficino sau Leonardo da Vinci și mai departe, este o pleiadă întreagă de savanți, scriitori, poeți, filozofi și mai departe, în secolul 15-16, special în Italia, se vorbește de umanism italian, dar ideea centrală a acestei doctrine sau filozofie era că omul se află în centrul lumii. Nu numai în sens, sensul ontologic, adică efectiv, dar și în sens simbolic. Și identificam acolo mai multe nivele existențiale ontologice. Adică, dacă ar fi să facem o scară a ființelor, așa, pe această ierarhie, scara supremă ar fi divinitatea, Dumnezeu, așa, pe urmă, niște ființe intermediare, să spunem, îngeri, demoni, nu știu eu, omul, și tot așa putem coborâ, cum ar coborâ din paradis către cumva infern, astfel pe nivelul ăsta terestru, e la mijloc, acolo unde se găsește omul. Deci, și din punct de vedere ontologic, dar și simbolic, omul era centru, considerat în umanism, centrul lui. Acum nu se mai vorbește în acești termeni, cu toate că se exploatează, deci, pozițiile umaniste și păstrează aparența, dar se vorbește despre o convergență către om. Convergență care poate fi tehnologică, științifică, și așa mai departe, dar este o convergență cu care arată că deci omul parcă nu și mai are locul de drept și de fapt acolo unde era, ca ființă cea mai importantă din univers din lume, și că este o, cumva o ființă imperfectă care trebuie modificată. Ameliorată. Da. Deci nu e bine cum e, deci trebuie să facem mai bine. Asta este una dintre ideile centrale, deci care are un raport direct cu, cu chestiunea morală. Și o să vedem și cu ce arată religioasă. Bine, să spuneți pentru noi care cei cu ziua în sală care suntem filozofi, și faptul nu este surprizător. Noi știm că omul nu se naște perfect, că trebuie ameliorat. Și am și elaborat o filozofie, vorbeam de etică, așa de filozofie morală. Am proceduri care sunt de tip educativ, astfel încât să învățăm copiii să vorbească, să se frumos la masă, să se comporte cum trebuie în societate, să fie respectoși. Prin educație, așa, prin predare, avem o întreagă listă de valori morale, sociale, culturale, intelectuale și undeva, pe care le transmitem învățăceilor, cum așa, copiilor, elevilor, studenților, cercetătorilor, pentru că continuăm să formăm cercetători, așa, să formăm oameni și suntem, deci, formatori. Deci, soluția am găsit-o. Noi, filozofii, ameliorării oamenilor, dar fără să-i modificăm fundamental, adică structura lor, ei rămân ce sunt. În natura lor, ei rămân ce sunt. Nu transformăm oamenii nici în supra-oameni, nici în neoameni, nici în roboți, în mașini sau în altceva. Nu-i așa? Da. Deci asta, această idee de ameliorare umană există deja. Și este aplicată. Iar noi, filozofii, suntem specialiști în domeniu. Practic, asta este specialitatea filozofului. Oricare ar fi celălalt domeniu în care filozofia preferită, este formarea omului, educația, ameliorarea lor. No. Aici paradigma se schimbă, vrem să ameliorăm, să schimbăm, să modificăm oamenii prin alte procedere cele educative, care sunt tehnologice sau tehnoștiințifice. Prin modificare genetică, prin modificare, ameliorare neuropsihică și așa mai departe. O să vedem în detaliu tipul ăsta de. Deci, asta este problema pe care aș vrea să rețineți, pe care o pun și o ridic în acest discurs. De la această problemă se construiește tot discursul meu. Aici apar chestiuni de etică, nu numai chestiuni de etică, dar și chestiuni de alt tip, o să vedem. Chiar și de, dacă vreți, politice, ideologice, de democrație, chiar, cu această nouă perspectivă care e promulgată de o ideologie. O să vedem cum se numește. Una dintre presupozițiile acestei noi ideologii care apare, care niște modificare și de ameliorare a omenilor prin procedee tehnoștiințifice, este răsturnarea valorilor. Și am pus acolo nume Nietzsche, foarte important, anul 1900, anul în care Nietzsche moare, sfârșitul de secolul 19, începutul secolului 20, se produce o ruptură în istoria filozofiei, așa, cu acest filozof german, Friedrich Nietzsche, care a difuzat, a apărat teza răsturnării radicale a valorilor. Ce înseamnă? Este ceva foarte grav, din punct de vedere filozofic, dar o să vedem cu consecințe importante, radicale, în rucina pe domenii. Câteva cuvinte, valorile sunt niște bunuri dezirabile pe care noi le dorim. În general, filozofii se situează în domeniul științei normale. Adică, prin valori, înțelegem binele, frumosul, echitabilul, justiția, egalitatea, toleranța, diferite valori care sunt mai mult sau mai puțin împărtășite de anumite comunități. Și sunt specifice fiecarei comunități, fie umane, fiecarei culturi sau fiecarei epoci. Aceste valori sunt constelate, în general, în jurul unor axe de valori. Care zic, de unde ideea sau cuvântul sau expresia de axiologie sau axă de valori. Așa? Este simplu. Dacă ne uităm la fiecare individ sau la fiecare comunitate, la fiecare popor, vedem că aceste comunități sau indivizi au niște axiologii care le sunt proprii. De exemplu, sunt sigur că în sala aici sunt persoane care pun binele deasupra adevărului. Și în axiologia pe care și-o construiesc instinctiv, inconștient, uneori în mod chiar ignorat, nu vor să facă niciodată rău și vor face binele cu orice preț. În anumite situații dilematice, vor fi capabili să mintă, de exemplu, pentru ca să salveze viața cuiva. Deci, e clar că persoana respectivă are o axiologie în care ierarhia acestei valori, care sunt scumpe, persoanele respective, e orientată într-un fel, care e diferit de altcineva. Un judecător va avea pe scala valorilor ca valoare supremă, adevărul, justiție. Și chiar dacă prețul lor va trimite pe cineva la moarte, va condamna pe cineva la moarte. Așa. Deci va face rău. El are altă scala de valoare. Și așa mai departe. Un om de știință, un savant, va avea o altă scala de valoare. Un militar va avea puterea ca valoare primordială. Vrea să câștige pe orice preț, indiferent dacă spune adevărul, dacă manipulează, dacă face rău și mai departe. Deci, asta este, merg foarte repede, pur în loc, vă pot face. Deci, și pentru asta, trebuie un punct de înțeles, așa, să vă mulțumesc de valori, de psihologie. Dar să înțelegeți cum operăm în cadrul etic, așa, cu astfel de valori. Ce înseamnă răsturnarea valorilor? Răsturnarea valorilor înseamnă că adevărul nu mai are importanță. Pentru Nietzsche. Adevărul nu mai are importanță. Binele nu mai are importanță. Justiția nu mai are importanță. Nietzsche a apărat o filozofie, o morală a celui mai tare. Cine e mai tare? Se impune. Vedeți bine că e o atitudine foarte violentă. Așa, cine e mai tare? Impune celorlalți, celor învinși, cumva, doar propriile valori. Și asta poate să meargă până la modul de îmbrăcare, până la modul de a se hrăni, până la modul de... Deci poate include stilurile, modurile care sunt proprii unei societăți. Merge foarte departe. Răsturnarea valorilor se traduce cu un cuvânt care se cheamă nihilism. Nihilismul, să mă opresc, nihilismul înseamnă negare, dar negare absolută. Negarea tuturor valorilor. Pentru persoanele sau comunitățile religioase, care este valoarea supremă? Care este valoarea supremă? Sacru. Da. Este Dumnezeu, da? Sacru. Da. Sacru este un mod de caracterizare a divinității, așa? Sau alte, unor fenomene religioase. Fenomenele religioase sunt caracterizate prin ceea ce este sacru. Și sacrului se pune profan, deci ceea ce nu ține de fenomenele religioase. Pentru cineva care crede, de exemplu, în Dumnezeu, că Dumnezeu există, aceasta este valoarea supremă. Prin nihilism, această valoare, inclusiv această valoare, este negată. Deci nihilismul, în sensul absolut, neagă existența lui, în ultimă instanță, existența lui Dumnezeu. Bun. Și cu această negare cad toate valorile. Cade ideea de autoritate. Șeful de familie, autoritatea părinților, autoritatea familiei, dezmembrat, descumpărat. Tot ce este legat de aceasta. Și mai mult. Această, deci, idee de răsturnare a valorilor are un impact foarte radical, foarte violent în societate. Deci, asta e una din presupozițiile care există, care se află acum la baza acestei noi ideologii de ameliorare a unii despre care vreau să vă vorbesc. O altă presupoziție, care de fapt am spus convergența N-BIC, e o abreviere a patru terme, N-BIC, Nano, Bio, Info, Cognom. Trebuie să notați, foarte important. Este de fapt un program. Este un program ideologic și de cercetare al comunității oamenilor de știință contemporane. În ce constă acest program? El e foarte vast. Vă dau doar câteva indicații. Nano, Bio, Info, Cognom. Deci convergență Nano, Bio, Info, Cognom desemnează, deci este abreviere, a practic tuturor domeniilor de cercetare care cunoaște omul în prezent, dar grupate pe subdomenii mai largi. Nano înseamnă domeniul de cercetare legate de nanotehnologie și nanoștiințe. Asta înseamnă tehnologia nano vine de la limba greacă și înseamnă 10 la minus 9. Deci este cumva la scara moleculară, la nivelul ăsta. Deci este nivelul atomic. Deasupra nivelului atomic, un pic mai mare, deci sunt molecule și pe nanoparticule. Noi dispunem acum și de instrumente de observare, de investigare și de transformare a materiei la acest nivel 10 la minus 9 metri. Da? Ceva foarte, foarte. Trebuie un microscop electronic ca să putem să avem acces la acest nivel. Ce este important este, deci, că avem acces de modificarea structurii materiei la nivelul ăsta. Putem crea molecule de sinteză, de exemplu, care nu au existat niciodată pe aia. Nu pot exista în mod natural. Putem crea mici mașini. Roboți, nanoroboți. Deci o mică mașinărie moleculară, care poate fi, de exemplu, comandată la distanță. Care poate circula liber prin tot. Multe din aceste, elemente din proiectul pe care trebuie să-l ilustrez acum, au ținut cu ani în urmă de domeniul literaturii științifico-fantastice. Ele nu au trecut din acel domeniu ficțional în domeniul realității tehnologice. Încerc să critic în acest curs, pentru că sunt filozof, am un discurs critic, nu pot să vorbesc, dar să expun lucruri. Ideologia care este asociată cu această științifică. Nu faptul că se fabrică un robot sau faptul că se fabrică telecomandă sau o telefonie mobilă, faptul că putem să vedem la distanță sau auzim la distanță și mai departe. Deci nu obiectele care sunt utilizate, ci ideologia care este asociată și care este legată de această modificare fundamentală a naturii omului, cu ajutorul acestor tehnologii. Bio înseamnă toate științe legate de viață. Și aici poate să intre ingineria genetică, biologia și așa mai departe. Lista este foarte lungă. Deci vă dau doar elementele cu care vreau să puteți pe omul dacă sunteți curioși să căutați. Info sunt toate științele și domeniile tehnologice legate de științe informații, de informatică. Și aici poate să fie robotică, informatică. Știu eu, sunt lista este foarte lungă. Cei care au întrebări sau care au observații pot să intervină și putem merge la lucru. Și Cognom sunt științele cogniției. La fel, aici intră psihologia experimentală, psihologia cognitivă, neuroștiință, neurochirurgia și așa mai departe, când spune etc. Lista ea este lungă. Deci, vedeți, dacă sunt domenii de cercetare care sunt supuse unui program global, în cea general de cercetare, unde ideea principală este aceea de convergență. Așa, convergența asta se face pe ce? Când spunem convergență, nano, bio, info, este vizat omul. Deci în centru acestor demersuri științifice apare omul ca ceva, ca o ființă care este insuficientă și care deci trebuie modificată, transformată, adaptată, ameliorată. O altă idee foarte presupoziție, care desată în spatele acestui demers, vedeți că insist pe presupoziții. De ce? Pentru că ele sunt întotdeauna ascunse. Este lucru cel mai greu de detectat atunci când facem filozofie. În așa, suntem confruntați cu o ideologie sau cu o doctrină filozofică și este cel mai greu să cauți rădăcinile, să vezi ce se află în spate. O altă presupoziție importantă este pozitivismul lui Auguste Comte. Este un filozof francez din secolul XIX, prima jumătate a secolului XIX. Mai precis pot să vă spun, el a făcut niște cursuri în 1920-22, semestrul 2 în special. După aceea a avut o perioadă de depresiune nervoasă, de depresie nervoasă. A întrerupt câțiva ani și urmă a luat din nou cursurile. Pozitiv, prin pozitivism, în filozofie, tot așa spun foarte repede și cu plin de informații, pentru cei care nu sunt filozofi, pentru că majoritatea dintre noastre, este un curent filozofic din secolul XIX, care, și aici este foarte important, operează o critică radicală a metafizicii, deci un domeniu important din istoria filozofiei, a teologiei, o critică care este și de tip ateist, adică se contestă ideea de negare a existenței lui Dumnezeu, în favoarea ce? În favoarea unei noi religii, așa cum trebuie să votați, care este știința pozitivă. Asta spune Auguste Comte. Deci, el spune, nu mai avem, cum să spun, nevoie de această teologie care ne-a puiat capul până acum, în metafizică, discursuri inutile și sterile și așa mai departe. Vrem să trecem la ceva concret, la ceva mai important, care este știința pozitivă, că, în primul rând, matematica, fizica, chimia, aceste domenii ale cercetării care reușesc în mod pozitiv să contribuie la progresul cunoașterii umane. Asta este pentru Auguste Comte soluția. De ce trebuia o soluție? Spune, ne trebuie o soluție pentru că societatea occidentală în care trăim și viza atunci special Franța, era Franța post-revoluționară. Era la câteva decenii după Revoluția franceză. El spune că societatea occidentală este o societate bolnavă de contradicții. Puteți să puneți între ghilimele, că sunt chiar, este chiar expresia lui. Și aceste contradicții, spune el, vine din faptul că membrii societății, că sunt indivizi sau diferite comunități, au idei diferite și gândiri și concepții diferite. Fiind diferite, le intră în contradicție și deci aceste contradicții sunt niște patologii, niște maladii pentru societate. Societatea e bolnavă de contradicții la Auguste Comte. Soluția este vindecarea societății, cum printr-o terapie, spune el, și prin noi medici ai societății. Acest noi medici al societății nu vor vindeca niște patologii de tip fiziologic și de tip psihologic, mental, intelectual. Că sunt contradicții de gândire, de fapt. În faptul, pentru Auguste Comte, ideea de a, că fiecare poate să gândească altfel decât ceilalți, este ceva foarte grav. Și îi denumește pe sociologi ca de noi medici ai societății, știind că sociologia nu există până atunci. El chiar pretinde că este fondatorul acestei științe umane, care este sociologia. Așa. Deci, sociologul la origine este un medic al societății care va rezolva cele boli cele patologii care sunt din tot astea contradicții sociale. Și el spune că acest medic va rezolva aceste conflicte și vom avea astfel o societate sănătoasă în care toată lumea va gândi la fel. Asta este. Adică, bineînțeles că îi spun într-un mod un pic caricatural, dar pentru a merge mai repede și probabil face să înțelege. Altfel spus, este unul dintre promotorii gândirii unice. Este Auguste Comte, pozitivism. El considera, de exemplu, că științe pozitive, adevărate științe ruse, decât matematica, fizica, chimia, ceea ce numim noi științele exacte acum, pentru el, de exemplu, biologia sau medicina nu erau considerate științe. În fine. Atât despre cum spun, pentru că, oricum, e doar o idee pe care trebuie să o rețineți, o idee generală, așa, o presupoziție, care, după părerea mea, va... Era să zic răbufnit. Care va țâșni din nou în secolul 20, în a doua jumătate a secolului 20. Și este asociată cu ideea de religie fără Dumnezeu. Există care trebuie să notați cartea, pentru că apare la Augustin, el zice, avem nevoie de, nu mai avem nevoie de vechile religii, de vechile teologie, de metafizică, de filozofie și de toate aceste aberații, dar totuși nu vom putea face știință fără să credem în ea. Deci avem nevoie de noi religii, dar trebuie să fie religie fără Dumnezeu. Deci asta era, acestea sunt câteva din elementele pozitivismului lui Augustin. Pe care le spun aici, pentru că voi avea nevoie de ele mai departe. Da? Deci acestea sunt presupoziții. În această ideologie a secolului, sfârșitului secolului 20, deci acum fac un salt de 100 de ani, revin la, la convergența N-Big, Nano-Bio-Info-Cocno, și la ideologia care în spate o am să-și numesc, pentru că până acum am vorbit despre atât, sunt la urmă, care se cheamă transumanism. Deci, se scrie cum se aude, trans, de la, ca la transumanță, transcendental, transgresare, transdiție și mai departe. Ideea de trans înseamnă de a merge dincolo de. Așa? Transbordare și mai departe. Transformare. E foarte important. Transformare înseamnă că merge dincolo de forma inițială. Așa? Să obțin alte forme. Transumanismul, deci, în această nouă ideologie, se vorbește de o nouă renaștere. Am pus renaștere cu urmare, în fapt, m-am zis, pentru că se indică aici ideea de renaștere din perioada secolurilor 15-16 a renașterii italiene, așa, care a existat în cultura italiană și, urmă, s-a difuzat cumva în restul Europei Occidentale, se vorbește, și asta puteți să notați, de post-uman. Din om, în sens larg, spun în sens larg, pentru că la întrebarea fundamentală ce este omul, nu s-a răspuns, nu știu exact ce este omul, nu avem o definiție fiabilă. Și aici intervin transumaniștii, adică adepții acestei ideologii, care spun, oricum, nu știm ce este omul, atunci facem noi cum dorim. Transformăm și modelăm, facem noi cum dorim. Deci se vorbește de post-uman, deci este ceva ce vine după om. Ceea ce spune și expresia. Bun. Se vorbește despre antropotehnică, este un neologism și acesta este un cuvânt compus, apărut de puțină vreme, de chiar mai cunoscut pe autorul lui, un autor francez, care a scos o carte în 2006. Vine de la antropos, în greacă înseamnă om, și tehnică este tehnica. Dacă aș traduce ad literam, ar fi tehnica omului. De fapt, e tehnica de fabricare a omului. Este fabricarea artificială, artefactuală a omului. Da? Asta s-a antropotehnică. O să vă vorbesc mai târziu. Se mai vorbește despre omul ameliorat, asta v-am spus mai devreme. Deci ameliorarea omului, pe aceasta înțelege să ameliorarea artificială a omului. Da? Deci nu acea ameliorare de care am vorbit mai devreme, care e de tip intelectual, educațional, cu care suntem noi preocupați, noi filozofii sau profesori, așa? Și despre transumanism. Păi transumanism e chiar numele acestei ideologii. Da? Sunt niște cuvinte cheie pe care vi le dau aici. V-am explicat ce înseamnă foarte rapid, zice etimologica antropotehnica. Transumanism înseamnă tot așa, un cuvânt, e un cuvânt compus din trans și uman, deci a merge dincolo de ceea ce este omul, dar conform acestei doctrine, de a merge într-un sens superior, obținul supra-om, ceva care fuge mai repede. De exemplu, sportiv este deja un fel de om ameliorat, sportiv, vorbesc de sportivul de performanță, care a urmat un tratament de dopare, cam de la vârsta de 15-16 ani, de când este adolescent, și asta nu pentru că a decis el, pentru că așa decide antrenorul, medicul echipei, patronul clubului și asta se întâmplă peste tot în lume. Deci nu există sport de performanță fără dopaj. Mass media sugerează din când în când, în urma unor scandaluri excepționale, că a fost descoperit pozitiv un sportiv sau, de fapt, se dopează toți, dar unii sunt descoperiți sau alții nu sunt descoperiți pe tot. Este o formă de ameliorare chimică, așa, prin medicamente, a performanțelor sportive. Dar putem să mergem foarte departe să facem acest lucru, de exemplu, la nivel neuropsihic. Să încercăm să ameliorăm memoria studentului pentru ca să răspundă bine la examen, să aibă note mari. Să-și amintească, mă, știți bine ce se întâmplă la examen, nu vă mai amintiți și ați învățat. Tot ce ați învățat, sau cum spuneți dumneavoastră, ați tocit nu știu câte săptămâni înainte de examen, înainte de sesiunea de examen. Și dacă îi ameliorăm memoria, sunt unii care mănâncă ciocolată multă, nu este foarte practic. Cacao e foarte bună în acest sens. Legitim. Dar este și substanțe mult mai performante. Așa? Dar dacă facem și mai mult, să-i facem mai inteligenți. Vedem niște substanțe și să-i facem să fie mai sclipitări, să înțeleagă repede, să calculeze repede, să gândească bine. O să spuneți, păi, asta era tot sarcina filozofilor. Tot filozoful prin educație este maestrul sau specialistul în a-i face pe oameni mai inteligenți, mai înțelepți. Așa? Însă, carte de discernământ. În primul rând, moral, adică capacitatea de a distinge pe bine și rău. Pe urmă, posibilitatea de a integra acest discernământ din moral într-un ca bază în judecățile de tip intelectual, speculativ. Da. Transumaniștii spun că ei au niște metode de acest tip, de tip artefactual, fabrică, uzină, industrie, care se regulă fabrici nu pe creatorii. Deci, mergem dincolo de ce este omul, fiindcă omul este insuficient așa cum este. Asta este tot de jocă și tot de zi. Da. Ce problema mea ca filozof vine din faptul că nu numai că aceste tehnologii, această cercetare științifică este asociată cu un tip de ideologie care este destul de radicală, dar și de faptul că sunt niște discursuri retorice care sunt asociate acestei ideologii. Știți foarte bine că atunci când ținem un discurs, un public, poate să fie un curs, o conferință, o prelegere, așa, oricare ar fi domeniul, avem cel puțin două registre discursive care sunt complementare, dar în general sunt percepute de tradiție ca opuse. Un registru retoric, care este acela al actorului în general, așa, voce frumoasă, face glume, joacă pe, să spun eu, pe insinuare, pe aluzii, pe credințe, modifică credințele și să spun, se joacă cu, se amuză cu afectele, cu pasiunile publicului, astfel că se obține adeziunea acestuia. De preferință simpatia, dar nu neapărat, există și registrul fricii, de exemplu, prin care Domnul Constantin, puteți să intrați. Cer scuze, dar profesor. Nu, dar este important, pentru că este foarte important. Nu vă mai amintesc. Am fost studentul meu la nu se putea să dateze o cadă, deci profesorul Constantinescu care a fost profesor. Dar domnul profesor, vreți să-i aprinsă lumină? Nu, nu. Da, deci acest registru retoric face apel la toate mijloacele de fermecare și de intimidare a publicului, astfel încât să obținem adeziune. Adică îi s-au rezolvat de putere cu public. Fie prin teamă, o să vedeți ce la examen o să vedeți ce o să faceți la examen. Amenință și mai departe. Fie făcând glume, suscitând admirație, simpatie și mai departe, poate face registrul foarte rar. Fie celălalt religios. Captăm pentru a avea putere ascendentă să influență de întotdeauna negativă asupra celui pe care vrem să-i stăpânim. Și un alt registru care ține de argumentare filozofică, ține de argumentare, de demonstrație logică și științifică, care el este riguros, indiferent dacă sunteți sau nu sunteți de acord dumneavoastră aici, indiferent dacă aveți simpatie sau antipatie, eu trebuie să vă expun teorema lui Pitagora așa cum este ea. Nu? Deci nu se poate supune la vot nici democratic, nici altfel, dacă sunteți sau nu sunteți de acord, de exemplu, cu rezultatul teoremei lui Pitagora. Registrele am luat exemple extreme, pentru ca să înțelegeți, registrul argumentatului, așa este cel la locul pasalatului, omul de știință, al celui care ține un discurs rațional, care vrea să demonstreze, să convingă și nu să, să intre în sensul persoasiunii, deci în sensul obținerii din retorică. Și aceste discursuri retorice sunt vizate totdeauna de filozofi în sens strict. Așa. Nu ne interesează puterea atunci când ținem un discurs, nu ne interesează să vă modificăm nici stările afective, nici emoționale, nici pentru ca să fim pe urmă adulați, să fim pe urmă, să câștigăm alegerile și mai departe. Asta face politicianul, actorul, cel care urmează succes. Suntem confruntați ca filozofi, deci, nu numai cu mass media, care e inamicul numărul 1 al discursului de tip filozofic, sau științific, suntem confruntați cu ideologiile, în primul rând. Pentru că ideologii, o ideologie, în general, este un sistem dogmatic de idei, foarte simple, accesibile publicului larg, în care trebuie să crezi. Deci, ideologia este o formă de credință care este greu de combătut și care va juca pe acest registru retoric pentru a câștiga puterea tot. Deci este, cumva, ideologul este inamicul numărul 1. Deci, suntem implicați în această dezbatere la mai multe nivele, la nivelul epistemologiei și al filozofiei științe, deci unde operăm cu teoriile cercetării științifice, da? Fiecare domeniu de cercetare are o teorie la bază, da? Care îi permite să existe ca atare. Și pentru aceasta trebuie să putem avea o altă critică. Am vorbit de cea de revoluție, pentru că această ideologie transumanistă se manifestă ca o revoluție care urmează să modifice în mod radical natura umană și deci viața însă și pe pământ. Trebuie de asemenea să indicăm premisele tehnoștiințifice și să fixăm presupuse metafizice. Ați văzut că deja fac un mare efort în acest sens, așa, să văd, să caut, să cercetez, să merg la orice, să văd ce se află în spate, pe ce se sprijin în această nouă ideologie, care n-a căzut de undeva din cer și nici nu a ieșit așa din pământ pe neașteptate. Ea a fost cumva macerată, a urmat un proces de macerație de lungă durată. Apoi, la nivelul argumentării și retoricii discursurilor de popularizare științifică, și aici este cel mai dificil. Pentru că, deci, cei care fac apel la retorică, e un actor care se dă drept filozof. Și eu cunosc foarte puțin ce se întâmplă la România, dar se întâmplă cam așa lucru în vestul Europei și în estul Europei. Un actor reușește să țină un discurs care are toate aparențe un discurs profund sau savant, dar presădat cu tot felul de glume, de poante și mai departe, va da și o impresie agreabilă. Pe când cineva care încearcă să construiască cărămidă cu cărămidă, expresie cu expresie, frază cu frază, idee cu idee, un discurs, astfel încât ideile să urmeze în mod logic unele dintre altele, va fi și greu de urmărit, greu de înțeles și, bineînțeles, greu de acceptat. Și obositor. Este foarte obositor să asculți lucruri inteligente. Deci, cel care face apel la discursul retoric va avea totdeauna câștig de cauză în fața discursului argumentat de tip științific sau filozofic. vom fi întotdeauna, noi ca filozofi, vom pierde în această confruntare cu ideologiile acestea. La nivelul acestea, argumentarea retoricii, este o muncă foarte dificilă. Principiul de desfășurare a dezbaterilor nu este întotdeauna cel al cursurilor, pentru că cursul vine mai mult dintr-un sens, cel care vorbește către cei care ascultă. Dezbaterea are foarte puțin loc, din păcate, iar are loc atunci când ne cunoaștem mai bine, de exemplu, dacă fac un, când am făcut cursul la școala doctorală, anul trecut, doctoranzii au un nivel mai, ceva mai ridicat decât masteranzii, decât cei din licență sau decât elevii de liceu și atunci mai mult sau puțin timid, vor încerca să participe la un dialog cu profesor. E posibil. Când sunt numai specialist, este mai ușor. Așa? Pentru că relațiile încep să fie puțin echivalente și să aibă loc un veritabil dialog. Oricum, acest dialog are la bază și trebuie să aibă la bază un principiu de dezbatere. Ce este dezbaterea? A se bate. De confruntare. Polemică înseamnă în greacă război. Când sunt doi care vorbesc, nu vorbesc ca să se pună de acord, ei vorbesc ca să se confrunte, fiindcă fiecare are o altă opinie. Suntem, deci, departe de ideea de gândire unică a lui Eugius Comte, pe care am văzut-o mai devreme în secolul XIX. Latinii spuneau asta de argument, arta disputatio, discutării. Adică este o luptă ca în întrecerile acelea cavalerești, așa, în care omul câștigă. Și fiecare face apel la aceste, cel puțin la arta argumentării și eventual la retorici. Deci ideea este că principiul de dialog nu este acela al acordului. Nu poate fi acela al acordului, este acela al contradicției. Eu am dreptate. Uneori cel care vorbește mai tare crede că are dreptate, nu știu dacă îndică tot, dacă se răstește, dacă se supără, nu pricoșează pe interlocutor și deci va speră să-și impună punctul de vedere. Mai concret. Voi încerca să vă explic, am făcut o lungă introducere, voi încerca acum să dau câteva definiții, să intru în miezul problemei. Trebuie să știți, deci, despre nanoștiințe, nanotehnologii, se ocupă cu studiul fenomenelor și manipulării materialelor la scara atomică, să zicem așa, moleculare submoleculare. Cumva un atom, știți bine că sunt atomii, că moleculele, dacă urcăm așa, deci cam la scara aceea moleculară, macromoleculare, unde proprietățile diferă în mod semnificativ de cele observate la scară mai mare. Vă dau un exemplu. De exemplu, la micro lume, să spunem, în această lume a moleculelor, a nanoparticulelor, a atomilor, molecula de oxigen, știți toți, în care este oxigen 2, nu? Sunt 2 atomi de oxigen. La nivel molecular, ea nu se distinge în mod fundamental de molecula de apă, de exemplu. Unde aveți 2 atomi de hidrogen și unul de oxigen, nu? Arată cam la fel, la nivel molecular. Dar la nivel macromolecular, una are proprietăți de gaz, oxigenul, foarte interesant, și este ceva care e respirabil. Așa? Iar apare proprietăți de gaz și de lichid și poate fi băută. Deci vedeți că e o mare diferență, vreau să spun aici, cum sunt observate la scară mai mare, sunt anumite elemente care la nivel molecular au, cum să spun, prezintă o anumită fenomenologie, care poate părea identică, iar la nivel macro, poate să fie altceva, lichid, gazos, solid sau știu ce alte faze. Și deci, ideea de bază este că dacă facem niște modificări la acel nivel, nanometric, așa, sperăm să obținem niște proprietăți macro nemai întâlnite, complet diferite și așa mai departe. Aproape miraculos. Pot să fac astfel de modificări încât să amelioreze, de exemplu, rezistența materialului. Să obțină un aliaj fel de rezistent într-un material sintetic, cum este pânza de tăianj. Pânza de tăianj este un miracol de rezistență. Este ceva extraordinar. Firul acela se rupe, bineînțeles, se rupe destul de dificil, dar se rupe pentru că e foarte, foarte fin, foarte subțire. Dar dacă ar fi, dacă ați face cu firele de păianjen în o țesătură, ceva de genul unei corzi de mătase, ar fi de nu știu cât de mii de ori mai rezistent decât oțelul cel mai italian, cel mai rezistent care fabrică actualmente în analogie. Deci sunt niște miracole de acest gen care au loc în natură, remarcăm regul vegetal, animal și mai departe, le studiem proprietățile și încercăm, cu tehnologiile de care dispunem acum, să producem aceste modificări la nivel molecular, să spunem acum la nivel nano, care să ne dea, deci, niște proprietăți extraordinare, între ghilimele miraculoase, la nivel macro. Cam această idee. Încerc să vorbesc sigur. Sper că reușiți să mă ascultați fără probleme. O altă, și asta au spus-o de vicini, deci sunt multe lucruri pe care le preiau, dacă înțeles, nu, contribuția mea e foarte modestă aici. Le preiau din diferite literaturi, din diferite scrieri de specialitate. Este vorba de, de asemenea, o schimbare de perspective care se operea, a fost operată în cercetarea de tip științific. Anglosaxonii vorbesc de top-down și de bottom-up. Top-down, bottom-up, sunt niște experiențe foarte simple, care înseamnă de jos în sus sau de sus în jos. Să spuneți așa de simplu. Este până acum ce făceau oamenii de știință sau alții? Priveau doar de sus în jos? Da, deci relația pe care o cunoaștem noi tradițional între subiectul care observă, care cercetează, subiectul, să spunem, cunoscător, care e omul, și obiectul cunoașterii, în general este o relație de dominare. Deci am aici un obiect, o telecomandă, să spunem. Dacă încerc să-l analizez, să-l observ, să fac o simplă descriere de culoare, de formă, de funcții pe care le crește, am tot timpul această perspectivă, așa care nu este imediat de sine, de dominare, de sus în jos. Eu sunt un spirit superior, studiez, demontez, montez, fabric, repar acest obiect. Dar nu-mi vine niciodată ideea să investesc perspectiva, ca și cum aș privi lucrurile de jos în sus. Această perspectivă nouă este propusă de, de noi, cum să spun eu, noua concepție care aderă și la ideologia transumanismului și la convergenția, convergența NVIC, nano-bio-info-cognom, care este aceea de asemenea de a vedea de jos în sus. Asta înseamnă mă situez la, la scară moleculară și acolo unde pot modifica natura intimă la, la baza materiei, de acolo plec și voi încerca astfel, urcând către, să zicem, nivelele superioare, până la nivelul macro al lumii, să modific totul fundamental. Să creez altceva. E așa? Deci ce înseamnă în termeni metafizici? Că se modifică baza creației și se, se, se încearcă modificarea ființei lumii. Deci, asta este ideea, cum să spun eu, orgolioasă care este în spatele acestei ideologii, că omul ar fi capabil cu mijloacele tehnologice de care dispune să modifice în mod fundamental totul. Natura lucrurilor, firea lucrurilor și pe el însuși. Deci, omul nu se mai percepe ca creatură a unei ființe supranaturale, nu se mai percepe nici ca rezultat al unui proces natural, că este evoluționist sau altceva, ca ieșit din, să zicem, dacă fac apel la miturile unor popoare arhaice, pământul zeița mamă, pământul din care ieșim și care ne întoarcem. Deci, omul e tot așa, un rezultat. Deci, dacă e rezultat produs al acestui născut. Deci, ideea de naștere, de creație, aceste idei sunt evacuate, dispare. Și înlocuite de ideea de fabricare, de modificare, în mod... Altfel spus, vedeți aici, multe roluri se schimbe. Și rolul celui care face aceste lucruri, cine este salamul, așa, devine de tip de liurgi. Da? Omul este capabil să înlocuiască creatorul. Asta nu trebuie să fie propriu creator. Nu mai are nevoie de părinți, discuta problemele. Deci problema e de vreo creații, așa, biologice, nu e nici rezultat unei creații, este rezultatul unui proces industrial de fabricare. Acest obiect a fost fabricat în tine, dar și viitorul, nu voi mai putea vorbi, nici nu pot să pronunț un nou născut, că nou născut presupune că sunt niște genitori în spate, nou fabricat. Deci, asta, mai nu mai serios, așa, ca să nu vă spui mult prea tare, această perspectivă, top-down, bottom-up, are niște consecințe enorme. Da. Dar dacă aveți întrebări, na, cum... Pauză, a spus? Pauză. Famă? Pauză, adică. Nu mă aud bine, nu că... Nu, pauză, adică. Faul sau ghetă. Deci, așa, dacă vă spuneți, eu am să înțeles faul cu R, pentru că faul înseamnă a făuri, a meșterii, a fabricat. Și era în logica mitul faustic, bine, faustic, este prezent. Vom întâlni foarte multe lucruri care sunt pactul cu diavolul, bineînțeles. Nu întâmplătura, eu nu rostesc întâmplătura, nu trebuie să fie fie, așa? Am vorbit de rolul de miluci al omului, astăzi, în locuirea lui Dumnezeu. Nu întâmplător am vorbit de nihilismul nici, există la nici o frază care a rămas celebră, de obicei cei care citesc, sau chiar dacă nu citesc nici, nici, dar vorbesc despre el, că sunt mulți care vorbesc fără să fie, bineînțeles, și au așa, e de fapt, ceva. Spun, da, Dumnezeu a murit. E o frază la nici, care înseamnă, care este de genul ăsta, și care a avut un mare impact. Care e semnificația ei? Dacă îi întrebați, nu mai știu. Semnificația acestei fraze este simplă, este coerentă cu răsturnarea valorilor, pentru că se răsturnă valorile. Numai că de un bine, în adevăr, în justiție, în iubire, în toate aceste valori care ne obișnuise tradiția culturală de tip european, vorbesc așa în sens larg, eu de vest sau de est, occidental sau nu, toate aceste valori răsunate, negate, prin negarea lor extrem absolută, înseamnă și înseamnă ateism, negarea lui Dumnezeu. Deci, Dumnezeu a murit, înseamnă că nu mai este valoarea supremă. Dar mai înseamnă și altceva. Înseamnă că el nu mai nu se mai prezintă ca obiect de studiu și de interes. Nici pentru știință, teologia era știința de Dumnezeu, că avea teologia, era știința care avea drept obiect de studiu, obiect central, pe Dumnezeu. Pentru că asta înseamnă pe Dumnezeu. Dacă spui că Dumnezeu a murit, înseamnă că științele, și în special științele umane, nu mai sunt orientate către altceva. Sunt orientate către altceva. De aceea se vorbește acum de științele omului, fără științe umane. Omul a devenit în centru acestor științe, că este psihologie, că este sociologie, că este antropologie și așa mai departe. Toate științele umane sunt științele omului, nu mai sunt științele lui Dumnezeu. Asta era o paradigmă specifică a evului mediu, în care teologia domina special în cultura de tip scolastic, medievală. Voi continua să spuneți dacă vreți să ieșiți în pauză, de ce vin cei care, dacă vreți să luăm o pauză de 10 minute, dacă nu, continuăm. Nu. Sigur că nu. Deci dumneavoastră nu vreți. Poate vor ceilalți. Bun, eu vreau să ies în pauză.